سنت موقعہ وہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی روایت ہے, صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران فرض نماز سواری سے اتر کر زمین پر پڑھا کرتے تھے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز تہجد اور وتر وغیرہ سواری پر ہی ادا فرمایا کرتے تھے اور رکوع اور سجدوں کے لیے اشارہ فرمایا کرتے تھے اور اس میں قبلے کا بھی اہتمام نہیں کرتے تھے. سواری جہاں جہاں مڑتی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے چلے جاتے. تو اس حدیث سے یہ بات پتا چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں نوافل بھی ادا فرمایا کرتے تھے. اچھا, اب یہ نوافل کون سے تھے؟ یہ وہ نوافل نہیں ہے جو فرض نماز کے ساتھ سنت موقعہ ہوتی ہیں, بلکہ اس کے علاوہ نوافل ہیں. لیکن اس سے کم از کم یہ ثبوت ضرور مل گیا کہ سفر کے دوران نوافل پڑھے جا سکتے ہیں, یہ جائز ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے. اور یہاں یہ بھی حدیث یاد رکھیں جو سنن ابی داؤد کے ساتھ کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب کسی کے فرض کم پڑ جائیں گے نامہ اعمال میں اور اس کے فرضوں میں کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اس کے نوافل دیکھو, اور اگر نوافل موجود ہوئے تو ان کو فرضوں کے بدلے تول کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا. تو یہ نفلی عبادات جتنی ہیں ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن اس میں بھی پینڈولم کی دو ایکسٹریم ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے علاوہ نوافل بھی پڑھنا سفر کے دوران یہ ضروری ہے, تو ان کا موقف بالکل غلط ہے. یہ آپشنل ہے, اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو ثواب ہے, اگر کوئی نہیں پڑھتا تو کچھ گناہ نہیں ہے, لیکن پریفریبل یہی ہے کہ نوافل ساتھ نہ پڑے جائیں. اسی طریقے سے جو لوگ ڈرائیورز ہیں یا نوکری پیشہ لوگ ہیں یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر لوگ کافی زیادہ لمبا سفر کر کے سب ویز کے ذریعے, ٹرینز کے ذریعے دوسرے شہروں میں جا کر نوکریاں کرتے ہیں اور ان کا اچھا خاصا سفر بنتا ہے, تو ان کے لیے بھی شریعت میں یہی حکم ہوگا کہ وہ اپنے سفر کے دوران نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں, چاہے روزانہ ان کو جانا پڑتا ہے روزانہ نمازیں جمع کر سکتے ہیں, ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء, اور دو دو رکعت پڑھیں گے, مغرب کے تین فرض پڑھیں گے اور عشاء کے ساتھ وتر بھی پڑھیں گے. تو اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ روزانہ کا سفر ہے. اب یہاں سے ہمارے جہلم سے بھی اسلام آباد کے لیے یا لاہور کے لیے کئی ڈرائیور ہیں جو روزانہ سفر کرتے ہیں, تو یہاں سے اگر نکلتے ہیں تو زہر جا کے زہر عصر جمع کر سکتے ہیں لاہور پہنچ کے, اس طریقے سے واپس آ کے مغرب اور عشاء یہاں پر جمع کر سکتے ہیں. انہوں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے بتایا تھا. تو جمع بین الصلاتین کوئی ایشو نہیں ہوگا, بلکہ سفر حج کے دوران تو حنفی بھی یہ بات مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں زہر اور عصر کو جمع فرمایا اور مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء کو جمع کیا, اور حنفی بھی وہاں جا کر نمازیں جمع کرتے ہیں اگرچہ وہ عام حالت میں عام سفر میں نمازیں جمع کرنے کے قائل نہیں ہے. اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ٹرین کے اندر اور ہوائی جہاز کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا. تو جہاں تک ٹرین اور ہوائی جہاز کا تعلق ہے تو اس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا, لہذا اس کو اپنی مرضی سے روک کر نماز نہیں ادا کی جا سکتی. البتہ جو انسان خود ڈرائیونگ کر کے کار میں جاتا ہے یا اسی طریقے سے بسوں میں جاتا ہے, بس والوں کو ریکویسٹ کریں یا ہائیس والوں کو, وہ نماز کے لیے روک لیتے ہیں, اور اگر نہ روکے تو پھر یہ ہے کہ بندہ سفر کو اس طریقے سے مینج کرے کہ زہرین اور مغربین پڑھنے کی تو اجازت ہے. اب لمبے سے لمبا کتنا اس نے سفر کرنا ہوگا, یعنی فجر کی نماز آج کل تقریباً جماعت جو ہے وہ 6:45 ہو رہی ہے اور مغرب ہو رہی ہے 6:15, تو اگر وہ 6:45 فجر کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو ابھی اس کے پاس تقریباً 11 تو کم از کم موجود ہے, یعنی مغرب سے آدھا 1.25 پہلے تک وہ زور اور عصر جمع کر کے پڑھ سکتا ہے. تو کتنا لمبا اس نے سفر کرنا ہے, لاہور کا بھی زیادہ تر 3 کا سفر ہے. تو میں نہیں سمجھتا آج کل کے دور کے اندر کوئی ایشو رہا ہے نمازیں جمع کرنے کی وجہ سے, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے وہاں اگر کوئی بندہ مغرب پڑھ کے نکلتا ہے تو کتنا سفر کرے گا, پوری رات بھی سفر کرے تو ٹرین بھی بعض اوقات اپنے سفر کے دوران اتنی لمبی نہیں چلتی, کہیں نہ کہیں وہ زیادہ دیر کے لیے رکتی ہے. تو فرض نماز ٹرین میں قبلہ رخ کا اہتمام کرتے ہوئے قیام کی حالت میں ادا کرنی ہوگی, بیٹھ کے نماز کوئی نہیں ہوگی. قیام نماز کا فرض ہے, بیٹھ کے نماز فرض نماز نہیں ہوتی. یا ٹرین سے اتریں یا ٹرین میں ہی کھڑے ہو کر جب اسٹیشن پہ ٹرین رکے تو نماز ادا کریں, اگر بالکل نہیں رکتی تو پھر جو ہے وہ چلتی ٹرین میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, واجب الادہ بھی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے جہاز میں بھی, جو سعودی ایئر لائن میں مجھے کافی دفعہ اتفاق ہوا ہے سفر کرنے کا, اس میں تو باقاعدہ انہوں نے نماز کے لیے پیچھے تھوڑا سا پورشن بنایا ہوتا ہے, اس پہ قبلہ ڈائریکشن بھی آ رہی ہوتی ہے, تو قبلے کا اہتمام اس سواری میں بھی کرنا ہوگا. تو کھڑے ہو کر نماز ادا کریں. یہ جو بعض اوقات یہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی آپ سیٹ پہ ہی نماز پڑھ لیں, تو اس طریقے سے فرض نماز نہیں ہوگی. البتہ نفلی نمازیں جو ہے وہ سیٹ پہ ہو جائیں گی, میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس میں اشاروں سے آپ رکوع اور سجدے ادا کریں گے, لیکن فرض نماز قیام اس کے لیے فرض ہے. اس سے وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں جو لوگ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر گھنٹوں گپے لگا لیتے ہیں لیکن مسجد میں جا کے بیٹھ میں نماز پڑھتے ہیں, ادھر کھڑے ہوتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے. اگر کسی کو گھٹنے کا مسئلہ ہے وہ الگ بات ہے, لیکن جو لوگ خصوصاً بوڑھی عمر کے لوگ ہیں ان کو دیکھا ہے کہ ویسے ان سے گپے جتنی مرضی مروا لیں لیکن نماز جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں, تو نماز بیٹھ کے نہیں ہوتی, قیام فرض نماز کے لیے فرض ہے. اب یہاں پر ایک اور بحث, وہ وطن اصلی اور وطن نقلی کے اعتبار سے ہے کہ کون سا وطن انسان کا اصلی وطن ہے اور کون سا جو ہے وہ عارضی وطن ہے. ویسے دنیا تو انسان کے لیے ہے ہی عارضی, لیکن دنیا میں بھی وطن اصلی خاص طور پر وہ وطن ہوگا جہاں پر انسان کے آبا اجداد رہتے ہوں, جہاں اس کی پراپرٹی ہو, جہاں اس کا ذاتی گھر ہو, عموماً جہاں پر رہتا ہو, جس کو بنیاد بنا کر وہ دوسری جگہوں کا سفر اختیار کرتا ہے, اس کو ہم کہیں گے وطن اصلی. تو وطن اصلی کے اندر ہمیشہ نماز مکمل پڑھی جائے گی. البتہ وطن نقلی جو ہے کہ انسان کچھ عرصے کے لیے جاب کے سلسلے میں, یا بعض اوقات یہاں ہمارے جیلم سے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ یونیورسٹیز میں داخلہ لیتے ہیں, لیکن وہاں ہاسٹل میں رہنے کے باوجود ہفتے بعد یا دو ہفتے بعد گھر واپس آ جاتے ہیں, تعلق انہوں نے اپنا پیچھے ہی رکھا ہوا ہوتا ہے, صرف کچھ عرصہ کے لیے رہتے ہیں, تو وہاں قصر نماز ہی ادا کریں گے. لیکن وہی بات کہ قصر واجب نہیں ہے, اگر ادا کریں گے تو ٹھیک, اگر نہیں کرتے پوری نماز بھی پڑھتے ہیں تو تب بھی ٹھیک. تو اس میں یہ بات نہیں ہوگی کہ وہاں پر جو ہے وہ نماز پوری پڑھنی ہوگی, کیونکہ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں, جب بار بار آنا جانا لگا رہے گا تو آپ نے اس کو وطن اصلی کے طور پر اڈاپٹ نہیں کیا. اسی طریقے سے ایسی عورت جس کی شادی ہو چکی ہے, تو اب اگر وہ اپنے میکے واپس آئے گی تو وہ اس کا وطن اصلی نہیں, کیونکہ شادی کے بعد خاوند کا گھر اس کے لیے وطن اصلی ہے, چاہے خاوند کہیں پر کرائے پہ رہتا ہو یا ذاتی گھر میں. جہاں خاوند رہتا ہے اس کی بیوی بچے اگر ساتھ رہتے ہوں گے, چاہے کرائے کے گھر میں چاہے ذاتی گھر میں, وہ اس کے لیے وطن اصلی ہوگا, عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی. اور جہاں کہیں انسان کو شک پڑ جائے تو وہاں نماز بندہ پوری پڑھ لے. بڑی زبردست حدیث ہے سنن نسائی کے اندر صحیح سند کے ساتھ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک سفر کے دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی, تو میں نے سفر میں روزہ بھی رکھا ہوا تھا اور میں نے نماز بھی پوری پڑھی, یعنی چار فرض پڑھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز ادا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوا تھا. تو میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے نماز جو ہے وہ قصر فرمائی ہے, دو فرض پڑھے ہیں, میں نے چار پڑھے ہیں, آپ نے سفر میں روزہ نہیں رکھا ہوا اور میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ تو نے اچھا کام کیا ہے اور مجھ پر بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو میں نے سفر کے اندر روزے کو چھوڑا اور نماز کو قصر ادا کیا. تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران نماز مکمل ادا کرنے پر, یعنی فرض پورے پڑھنے پر سیدہ عائشہ کی تعریف کی. تو لہٰذا یہ جو مشہور ہے ہمارے حنفی بھائیوں کے اندر کہ قصر کرنا واجب ہے, تو وہ بالکل ہی بے دلیل بات ہے. یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرما رہے ہیں سیدہ عائشہ کی کہ آپ نے پوری نماز ادا کی. لہذا جو صحیح بخاری کے اندر میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں پوری نماز پڑھ لیا کرتی تھی, تو سیدہ عائشہ کا اپنا عمل تھا, اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بھی ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی یہ بات آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریشیٹ کیا سیدہ عائشہ کو نماز پوری پڑھنے پر. لہذا جہاں بھی کسی کو شک ہو تو نماز پوری پڑھ لے, فرض پورے پڑھ لے. اچھا, اب جماعت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر میں ہوتے اور جماعت کروایا کرتے تو دو فرض پڑھا کرتے تھے وہ, اور جب کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تو پھر چار فرض پورے پڑھا کرتے تھے. یعنی اگر وہیں کا رہنے والا امام ہے تو اس کے پیچھے نماز مکمل پڑھی جائے گی. یہ بات ہمیں ویسے عام طور پر بھی پتا ہوتی ہے, لیکن یہاں ایک لطیفے والی بات ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسافر کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ مسافر نے تو پڑھنے ہیں دو فرض, مقتدی نے پڑھنے ہیں چار, اور وہ اگر وہاں مقیم ہے. تو امام تو دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے گا، اب مقتدی نے پیچھے دو رکعتیں اپنی مکمل کرنی ہے، اب ان دو رکعتوں کو وہ اسی طرح ہی پڑھے گا جس طرح فرض کی آخری دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ اس کی رکعت چھوٹی تو کوئی نہیں ہے، وہ امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ سے شامل ہے. لیکن لطیفے کی بات میں آپ کو سناؤں کہ فقہ حنفی کا یہ متفقہ مسئلہ ہے، ہدایہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، فتاوی عالمگیری کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، بہار شریعت کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، بہشتی زیور کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شخص مسافر کے پیچھے نماز پڑھے گا تو امام نے دو سلام پھیر دیے تو اب مقتدی جب کھڑے ہو کر قیام میں جائے گا تو کچھ نہیں پڑے گا، بلکہ اندازے سے اتنی دیر کھڑا رہے گا جتنی دیر امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کیونکہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی ہوتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے مذہب کے اوپر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ امام بچارہ سلام پھیر کے فارغ ہو چکا ہے، پہلے تو بہانہ تھا جی امام کی قرآت مقتدی کے لیے ہوتی ہے، اب تو امام فارغ ہو گیا اور مقتدی الگ سے کھڑا ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ وہ پہلی رکعت سے شامل ہے، اس کی وہ دو رکعتیں چھوٹی نہیں ہے، بلکہ وہ تو امام فارغ ہو گیا پہلے، لہذا وہ اتنی دیر خاموش کھڑا رہے گا جتنی دیر قیام کے اندر فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پھر رکوع میں جائے گا، کیونکہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی. اب اس مسئلے کے اوپر کیا بیان کیا جائے، کتنا مذہب کا خیز یہ مسئلہ ہے، حالانکہ بالکل یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. یہ کیٹاگوریکل مینشن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی استثناء کسی ایکسیپشن کے بغیر یہ فرمایا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور صحیح مسلم میں تو گاڑا فتویٰ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح مسلم کے اندر، جب ان سے ایک تابعی نے پوچھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے، تین دفعہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے، تو انہوں نے پوچھا جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں، تو سیدنا ابو ہریرہ نے یہ نہیں فرمایا کہ امام کی قراءت تمہارے لیے کافی ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اقرا بها فی نفسک، صحیح مسلم کے الفاظ ہے، اپنے دل میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے بندے اور اپنے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی، جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری صفت کا اقرار کیا، جب میرا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا، جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے، پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کیا، اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر والضالین آمین تک تو میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا میں نے اس کو عطا کیا. یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ حدیث سنا کے کہا کہ جب تم پڑھو گے ہی نہیں فاتحہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں رسپانس کیسے کرے گا. پھر سنن ابی داؤد اور جامعہ ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ فجر کی نماز کے اندر ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ مجھ پر نماز کے اندر قرات کرنی بوجھل ہو گئی، کیا تم لوگ میرے پیچھے قرآن پاک پڑھتے ہو؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ رہا تھا آپ کے پیچھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو اس کے پیچھے کچھ نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول ہی نہیں کرتا. اس سے یہ بات پتا چلی کہ قرات اور فاتحہ یہ الگ الگ جو مینشن کیا گیا ہے محدثین کی ٹرمنالوجی کے اندر احادیث کی روشنی میں.